समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् सविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। भगवान ने ये यह पश्यति स पश्यति दो बार कहा है, एक पांचवें अध्याय में कहा, एक तेरहवें अध्याय में। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं, संपूर्ण प्राणियों में जो समान रीति से स्थित है वो परमेश्वर, विनाश नाश होने वालों में अविनाशी है, और तिष्ठन्तम गच्छत स्वर्ग सब जो जा रहे हैं वो तिष्ठन्तम परमेश्वर, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पक्षी से पक्ष। तो जो ठीक देखने वाला कौन है, इतना संसार जो दिखता है ये नष्ट होने वालों में जो अविनाशी को देखता है वो देखता है, अरे अविनाशी को नहीं विनाशी को देखता है उसका देखना सही नहीं है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति, मैं जितने सब नाशवान है उस नाशवान में एक अविनाशी तत्व है, उस अविनाशी तत्व की तरह दृष्टि है वही देखता है। यह पश्यति स पश्यति क्यों कि समम पश्यति सर्वत, वो सम है, ये संसार विषम है और वो तिष्ठन्तम है, ये गच्छत मनु जा रहे हैं और विषम है और जा रहे हैं नष्ट हो रहे हैं, इन अविनाशी को देखता है। तो दोनों चीज रही, एक नाशवान है एक अविनाशी है, एक परिवर्तनशील है एक अपरिवर्तनशील है, एक सबका परमेश्वर है ईश्वर है दूसरे शास्य है। तो ऐसे सम को देखता है विषमता को छोड़ करके वो ठीक देखता है। तो साधक को ये दृष्टि चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं नाशवान को देख रहा हूँ कि अविनाशी को देख रहा हूँ। तो सम क्या, वो अविनाशी वो सब है और विनाशी वो विषम है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई अच्छा है कोई मंदा है, कोई बुरा है कोई भला है, कोई सुंदर है कोई असुंदर है, कोई शुद्ध है कोई अशुद्ध ऐसा है। परंतु जो समान रूप है वो एक रूप है, वो शुद्ध है निर्मल है अविनाशी है स्थिर रहने वाला है विकार रहित है। तो उस तरफ दृष्टि तो साधक होता है उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ रहनी चाहिए, सब में परमात्मा है उस तरफ देखना चाहिए। और देखते हैं ना विनाशियों को, तो विनाशियों को देखता है तो वो ठीक नहीं देखता। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति, फल क्या होगा कि समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, समान रीति से परिपूर्ण जो परमात्मा है वो समम पश्यति उसको देखता है। तो वो अपनी हत्या नहीं करता, ये जो उसको नहीं देखता है और नाश होना देखता है वो अपनी हत्या करता है। नहन से आत्मनाथम, इससे फल क्या तत्व हो जाती परम गति, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो परम गति की चाहने वाले को क्या करना चाहिए कि ये विनाशी संसार में अविनाशी की तरफ ही दृष्टि रखनी चाहिए, अपनी दृष्टि उस तरफ रहेगी कि एक है तत्व है तो वही ये है थोड़ा ही। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, तो विनश्यत्सु तो है नहीं तो इसी तरफ देखते हैं ये है, इसको जो है अपना देखना है बिल्कुल गलती है। ये मेरी आंगली को आप दो बार नहीं देख सकते, आंख बीच कर देखो दो बार वह नहीं है, मन क्षण मात्र में परिवर्तन होता है। क्षण परिणाम भावादि स्थिति शक्ति है, स्थिति शक्ति के सिवाय सब क्षण परिमाण है। तो हरदम बैतों को देखता है, बैतों को रहता देखता है, उसकी गति नहीं होती, उसकी मुक्ति नहीं होगी। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम पश्यति, विनाशी में अविनाशी को देखता है, सब एक हो है परमा है। क्यों जासु सत्य ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, जासु सत्यता से, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया सत्य भाष सत्य दी गई है। तो ये सत्य जिसकी सत्य से इनमें सब में सत्य परमात्मा है, ये असत्य है। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य, तो जड़ माया नहीं गई असत कही, असत कहना चाहिए। जासु सत्यता ते असत माया, मन जासु सत्यता ते जड़ माया। तो जड़ माया क्यों कहा, कि जो जासु सत्य है वो है चेतन, और जड़ माया ये जड़ है चेतन नहीं है। तो दो अर्थ हो गया, सत्यता से तो ये असत्य है, वो चेतन है तो ये जड़ है, ये दो अर्थ निकल जाएगा। जिसकी सत्यता से असत माया और जड़ माया तो वो चेतन है, तो पूरा अर्थ दोनों एक ही, दोनों मिलाने से पूरा अर्थ आ गया। जड़ चेतन, जड़ जड़ है, जड़ है अचेतन है, जड़ है और असत है, ये इसको सत और चेतन मानता है। तो दिखता है वो जासु सत्यता, अरे भाई जिसकी सत्यता से ही सत्य दिखती है, खुद की सत्यता से नहीं दिखता संसार, संसार में खुद सत्यता है नहीं। क्योंकि नाशत भी देते भाव, असत भाव ने भी देते, असत वस्तु भाव सत्ता है ही नहीं, तो सत्ता है ही नहीं, उसको सत्ता देखता है तो वो अनजान है। सत्ता जिसकी है ही नहीं उसकी सत्ता मानता है, संसार जो है रूप से देखता है ये अज्ञानी की दृष्टि है। ज्ञानी की दृष्टि क्या है, जो है रूप परमात्मा है उसको देखता है, इसमें है पड़ा है वो परमात्मा का है पड़ा है, इस संसार का है पड़ा नहीं है, कि संसार तो है नहीं है, उसका है पड़ा कैसा, तो है का है पड़ा दिखता है इसमें। जिस सत्यता से ये जड़ माया चेतन दिखती है और सत दिखती है असत और जड़, बस सत्य मोह है मूर्ता, अपना ज्ञान नहीं है, अपना समझ नहीं है, उस समझ बेसमझी से बाहर दिखता है जैसे दिखता है। तो जैसे ही देखता है तो ये इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रियों के ज्ञान से बुद्धि का ज्ञान तेज है, और बुद्धि के ज्ञान से स्वयं का ज्ञान तेज है। इंद्रियों का ज्ञान है दिखता है ये, तो इसे बुद्धि का ज्ञान साथ में रहे दिखता ये नहीं है, सब परमात्मा है, ये विवेक से दिखता है, विवेक से। तो विवेक जागृत रहता है, साधक के भीतर विवेक जागृत रहता है, और मनुष्य शरीर की महिमा है वो विवेक की महिमा है, इस ढांचे की महिमा नहीं है, इस पुतले की महिमा नहीं, हडमांस की महिमा नहीं है, इसमें विवेक शक्ति है। तो विवेक शक्ति वो काम लेता है वो तो है मनुष्य, और विवेक शक्ति न लेकर देखता है वो तो पशु है, पशु दृष्टि है ये। भागवत का पूरा उपदेश देकर अंत में सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मरीषि पुष्प बुद्धि विभावी, परीक्षित को कहा कि मैं मर जाऊंगा ये पुष्प बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि क्या है, कि मरता है ही नहीं, मरता कौन है, मरता तो ये हरदम मरता है, मरता है हरदम, मरता है हरदम ही, निरंतर ही मरता है, वही तो मरता है, अरे वो निरंतर ही जीता वो मरता नहीं है। तो ये मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, इसे त्याग करो, ये खास ही अंत में है, अंत में सब सर्व का सहार। तो विनिश्य तुम अविनिश्य तुम ये पशु, सब उसी को ही देखे जहाँ दृष्टि पड़े, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है गवी हसी सुनिचे समाज प्रणीता समदर्शिना, ये विष्णु वस्तुओं में समदेश परमात्मा है, सब में परमात्मा है। जिसके खान के खिलौने होते हैं, कोई मकान है, कोई छतरी है, कोई चिड़िया कहते लल्ला है दिखता है, तो उसमें जो खान देखते हैं वो ठीक देखते हैं, और उसमें जो लल्ला है छतरी देखते हैं वो ठीक नहीं देखते, उनका देखना सही नहीं है। संपूर्ण लोहे के अस्त्र शस्त्र में जो लोहा देखता है, तलवार से कू देखता है वो ठीक नहीं देखता है, सब बर्तनों में ये हाली है, ये ढक्कन है, ये घड़ा है, ये मटकी ऐसा देखता है वो ठीक नहीं देखता है, मट्टी देखता है वो देखता है। ऐसे संसार में जैसे सोने के गहनों में सब में सोना देखता है वो असली देखता है, और गहना देखता है आकृति देखता है, उसका उपयोग देखता है, तोल देखता है, मोल देखता है, इसमें उलझा हुआ है, वो वास्तव नहीं जानता। ऐसे संसार में ये ठीक है, ये अच्छा है, ये मंदा है, ये भाव है, ये कुभाव है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये देखने वाला ठीक नहीं देखता। जैसे गेहूं की खेती में गेहूं देखता है वो ठीक देखता है, घास देखता है वो ठीक नहीं देखता है। इस बात भगवान के समम पश्य नहीं सर्वत्र समम अवस्थित ईश्वर समान रीप से जो समझ के व्यापक है उसको देखता है वो फिर अपने आघात अपना मानो आत्मघात नहीं करता, मानो वो मरता नहीं है। जो मरता है वो आत्मघाती महापापी, आत्मघाती होता है, खुदकशी करने वाला बड़ा पापी होता है। तो जो अविनाशी को छोड़कर विनाशी देखता है वो आत्मघात करता है। अन्यथा संत महात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेर न कृतम पापम सोरेण आत्मा पहारिना, अपना नाश करने वाला है वो जो विनाशी को देखता है, इसको लेकर राग द्वेष करता है। पशु बुद्धि भी मांगते, ये पशु बुद्धि है। और सब में परमात्मा है, हमारे प्यारे हैं, सब में भगवान है, हमारे परमात्मा है सब में। तो वो सच्चा है, वो ठीक देखता है, इस बात तो वो अपनी हत्या नहीं करता, अपना नाश नहीं करता, अपना मुक्ति कर लेता है, उद्धार हो जाता है। समम पश्य नहीं सर्वत्र समम ईश्वर नये निश्चित आत्मा आत्मा तत्व हो जाती परांगति, इस बात परमगति प्राप्त हो जाता है। जो नाशवान को देखता है वो नाश में जाता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है। तो अपने को क्या देखना चाहिए, अपने भीतर भगवान को देखना चाहिए। जैसे घास दिखे खेती में उसमें गेहूं देखना चाहिए, बाजरे की खेती हो तो बाजरे देखना चाहिए, घास नहीं। तो एक दृष्टि होती है इंद्रियों की, एक दृष्टि होती है बुद्धि की, एक दृष्टि होती है आत्मा की। तो बुद्धि दृष्टि की मुख्यता देखा है वो है विवेकी, वो साधक। जो आत्मदृष्टि से देखता है तो सच्चिदानंद घनी देखता है भीतर से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना, अग्रग मय सब रहित विरागी प्रेमत प्रभु प्रकट ही जीव आगी। उस परमात्मा को देखे समझे हमारे प्रभु सब में भगवान है, सब में परमात्मा है। तो जहाँ देखे परमात्मा देखे, जैसे व्यापारी कोयला खरीदता है, कोयला बिक्री करता है, पत्थर खरीदा है, पत्थर बिक्री करता है, काठ खरीदा है, काठ बिक्री करता है, तो काठ में रुपया देखता है वो, काठ से प्रेम नहीं है, खरीदार फिर भी बेच देता है, कोई मुंह ही नहीं, कोयला का टका फिर बेच दिया तो मतलब दे। तो वो कोयला खरीदता नहीं है, वो कोयला नहीं देखता है, वो पैसा देखता है, इतना इस पैसा हो जाएगा, इतना इस पैसा हो जाएगा। इस तरह से सब में परमात्मा को भी देखता है कि वो साधक है, वो उसको उसकी सिद्धि करनी है, उसको प्राप्त करना है, उसको सब जगह देखता है। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंशम मई पश्यति, जो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह भगवान कहते मेरे को देखता है, सर्वंशम मई पश्यति सबको मेरे में देखता है, सब मेरे को देखता है, सबको मेरे में, मेरे को सब में। जो माम पश्य सर्वत्र सर्वंशम मई पश्यति, हमने मेरे साथ ऋषभ नहीं होता, उधर से मैं नहीं होता। तो वास्तव में सब जगह भगवान को देख रहा है। और ज्ञान मार्गी हो तो सर्वभूत आत्मा नहीं, सर्वभूत आत्मा नहीं, संपूर्ण परम आत्मा है, आत्मा में सर्वभूत है, ऐसा देख। ज्ञान मार्गी अरे भक्ति मार्गी योग अवश्य सर्वत्र, योग मार्गी कर्म नहीं अकर्म ही है, पश्य अकर्म से कर्म ही है, सब बुद्धि मांग तो कर्मयोग सब में कर्म है, अकर्म अकर्म कर्म होनी है, न होते हो कर्म है तो उसमें अकर्म में कर्म, तो अकर्म में कर्म मानो करते तो न होते हुए कर्म होता है, और कर्म करते हुए अकृत बना रहता है। तो अभाव ही रहेगा, क्या आत्मा को देख लो आत्मा रहेगा, और परमात्मा से परमात्मा रहेगा, परमात्मा आत्मा एक अभाव है ही नहीं, तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो साधक के लिए हर समय दृष्टि रखे परमात्मा की। ग्राहक होता है ना, वो ग्राहक अपनी चीज को देखता है, ये कितने भवरे हुए बजा देकर सुगंधि को देखते हैं, सुगंधि को देखते हैं सब में, और मतलब क्या उसका, नीति कैसी चीज हो। इस तरह से अपना मतलब तो परमात्मा से है, वो साधक है, उसे साध्य तत्व को देखता है सब जगह ही, तो उसे कल्याण हो जाता है। और उस साध्य को छोड़कर इस पास साध्य नहीं है सब संसार, उसको देखता है राग द्वेष धन के शोक और सुख और दुख और अनुकूलता प्रतिकूलता द्वंद में फसाता है। तो द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संयुक्त, सुख दुख संयुक्त द्वंद्व से रहित होकर के परमात्मा प्राप्त होता है। द्वंद्व ही महाबाह सुखम बंदा तो मुझे नित्यासी जो न दृष्टि न कांक्षति न राग करता है द्वेष करता है, न राग द्वेष सब राग द्वेष ही राग द्वेष भी सब सब में ही राग द्वेष ये बता है ये ठीक है ये बेठीक है ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है ये सुंदर है ये असुंदर है ये बहुत जीने वाले है धरती मरने वाला है ये नाश हो रहा है सब। तो उनकी दृष्टि संसार में ही रहती है हरदम। नाम कहता मैं साधु साधु कैसे हुआ ही? पशु बुद्धि में मान जाए परीक्षित कहते हैं भगवान सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज परीक्षित कहते हैं कि पशु बुद्धि है ये मर जाऊंगा तक्ष काट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। पशु बुद्धि में इमाम जाही, अरे पशु बुद्धि छोड़ तू मरता ही नहीं, तू कहा मरता है, शरीर छोड़ दे तू तो मरता है नहीं, तो दुआ में चला जाएगा, तो कोई मरता नहीं है। धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी ने कहा कि सदस्य ऋषि वो कहते हैं मृत्यु है ही नहीं। धृतराष्ट्र को बड़ा आश्चर्य आया, दुनिया तो मर गई मृत्यु है ही नहीं। कौन कहते हैं? एक महात्मा कहते हैं, पता बोलो तुम्हारा विदुर जी ने याद किए, याद भी तो संसदा प्रकट हो गए होगा, बोलो कि महाराज आप क्या कहते हो कि मृत्यु नहीं है? मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु तो है ही नहीं, मृत्यु कहा है कि दुनिया मर गई, प्रमाद हो गई मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमाद अपने स्वरूप का प्रमाद है, स्वरूप तरफ ध्यान नहीं संसार ध्यान है, वो ही मरता है, मरता कहा है, वो तो रहता है हरदम ही, रहते सुरता है निर्दत्ता न्यारा रहते सुरता है, वो रहते को देखते बैठे को नहीं देखता, लोग बैठे को रहता देखते, बैठे को रहता देखता तो रहते से दृष्टि हट जाती है, बैठे में लग जाती है, इस वास्ते मरता है जन्मता है मरता है जन्मता है। पर वो क्या देखे पंडित है उस सबको देखते विषमता में विद्या में संबंध ब्राह्मणी गौरी हस्त्री सुनिश्चित सुपाधि पांच सम चीज है सभी। ये पांच नाम क्यों लिया कि आप बर्ताव एक समान कर नहीं सकते आप आज बताए ना आज बर्ताव सम करते समान बर्ताव करो सभी। तो समवर्ती नाम तो जमराज का है समवर्ती पर इतना समदर्शन क्या नहीं है समदर्शन समम पश्यंती समम पश्यति समम पश्यति समम पश्यति और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है गंभीर स्त्री सचिव विश्व पाके पंडिता समदर्शी न विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और चांदाल में एक कैसे देखेगा आज के तो एक बर्ताव खान पान सब एक करोड़ गलती करते हैं एक सब एक। अरे एक तत्व है कि एक है हाथी में कीड़ी में संवृत्ति कैसे करोगे? हाथी पर चढ़ोते कुत्ते पर भी चढ़ोगे क्या? एक गाय का दूध भी कुत्ते का भी पियोगे क्या? संवर्तन जहाँ हो सकता ही नहीं ऐसे पांच प्राणी है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। ब्राह्मण का भी दो विशेष हो विद्या विनय विद्या भी है अभिमान नहीं है ब्राह्मण होने का नम्रता है सर समझे क्यों भगवान कहते नम्रता आवेगी हमारे प्रभु परमात्मा सब जगह है तो आप स्वयं नम्र होगा होगा ही दूसरा ये क्षत्रिय है वेश है शूद्र है देखता है वो करेगा कि मैं ब्राह्मण हूं तो उनको सुनेंगे। तो विद्या और विनय विनय क्या भगवान को देखता है समझे तो विद्या बने समय ब्राह्मण में चांडाल में चांडाल नाम दिया सुपाक नाम दिया कुत्ता पका खड़ वाला और गाय में और कुत्ते भी हाथी मेरे कीड़ी भी देख लो भाई पांच नाम दिया है इसमें समदर्शी है जो समान रीति में सब में है उस सबको देखे। तो साधक मात्र को दृष्टि देखनी चाहिए, ये राग और द्वेष हर कर शोक थी कर बैठे इसी पर ही दृष्टि रहती है, वो होगा तो साधक नहीं। साधकों से सबसे प्रार्थना है कि आप हरदम परमात्मा को देखो। जैसे व्यापारी लोह खरीदता है, काठ खरीदता है, कोयले खरीदता है, हर एक आदमी कोयले क्या करेगा, ये कोयला नहीं खरीदता है, वो रुपया खरीदता है, कोयला सस्ता है महंगा बिकेगा, रुपया देखता है वो, कोयला को नहीं देखता, पत्थर को नहीं देखता, वो काठ को नहीं देखता है। ऐसे ही साधक होता है वो परमात्मा को देखते है, देश में ब्राह्मण में गऊ में हाथी में कुत्ते में चंडाल में सब जी को परमात्मा है देखता, दृष्टि उधर चाहिए। ये बर्ताव है, बर्ताव अलग अलग होता ही है, बर्ताव पर अंगड़ियों का अलग अलग, अंगड़ियों से चला हुई हो रास्ता बताओ दृष्टि बताओगे, कोई रास्ता उसी को बता दी हो लड़ाई हो जाएगी, संवर्ती नहीं कहा ये बताओ तो क्या, यू बताओ तो क्या, फर्क पड़ता है। तो बर्ताव में तो आंगड़ियों का अलग अलग है, हाथ का अलग है, दाएं बाएं हाथ का इसका आदर होता है, इसका निरादर होता है, कोई आवता हाथ जोड़ते और पग ले जाए, बर्ताव होना बैठा ही होगी, परंतु दृष्टि यानी थी हमारे प्रभु है, अनेक रूप धारण किए, क्या रूप धारण किया हुआ हमारा, फिर प्रसन्न होता है, बिल्ली को देखता है, कुत्ते को देखता है, वृक्ष को देखता है, पत्थर को देखता है, वह हमारा क्या क्या रूप धारण किया आपने, आप अनेक रूप से आप उस अनेकों में एक को देखता है, एक के भीतर अनेक को देखता है, उस एक के भीतर सभी और सब में वो हमारे एक ही है, अनेकों में एक और एक में अनेक, वृक्ष एक है, अनेक पत्ते टाहियां टहरियां सब, शरीर हमारा इतना बड़ा है, पैर अलग है, हाथ अलग है, माथा अलग है, मैं कांटा प्रेम में लगा तो आंसू मांगे नेत्रों में, अरे वो कांटा लगे आंसू कैसे आ गए उसमें, अरे नेत्र करके तो पगधर का डर लग गया, क्योंकि वो एक है इस संसार में, सब एक है, परमात्मा को देख तो उसको न देख कर ज्यादा कर देखता है नहीं, तो समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतु अपनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। पांच में सांख्य योग दोनों साधन दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों से परमात्मा प्राप्ति होती है, इस बार दोनों में समान है, या तत्व में समान है, एक समान तत्व है, उस समान तत्व की दृष्टि है, संसार की तत्व नहीं, तत्वते फिरते हरदम उस तत्व तक ध्यान रहे, तो हमें तत्व ही प्राप्त करना है, लोग पैसों की तरफ देते पैसा प्राप्त करना है, हमारा ध्येय जो लक्ष्य है परमात्मा है, पैसों में परमात्मा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वश मई पश्यति तस्याहं पश्यामि सर्वे, वो मेरे सदृश नहीं होता, मैं उन सदृश नहीं होता, तू सब जगह देखता दृश्य कैसे में, तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन है ये, बड़ा सीधा सरल साधन है, अपने परमात्मा न दिखे तो बुद्धि से देखो, क्यों हरिव्यापक सर्वत्र समाना समान रूप से व्यापक है, तो समान रूप से देखेगा कि विषम से देखे, विषम साथ देखो तो संसारी, समान रूप से देखे तो साधक, तो सम को प्राप्त हो गया तो सिद्ध, यही तेरे जितने सर वो ये सामने से तक मना मन सम्यवस्था निर्दोष संग समान ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणि तेरे जिता, वो देखे समता उस समता को प्राप्त हो गया, तो प्राप्त होने पर यही तेरे जितने संसार जीत गए, क्यों संसार का जो विनाशी है वो अविनाशी है, तस्मा ब्रह्मणि तेरे सब में प्रभु को देखो, छोटा बड़ा कैसा शुद्ध शुद्ध तर गया राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा